सितारे करते हैं इशारे बैठ के दो चार घड़ी प्यार करे ये रात जहाँ है रंगीन समा है तीन सनम प्यार का इकरार करे रात है बन के मेरे दामन दुल्हन की खड़ी Yeah.